Sali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799 zł. Teraz za 2599. Taniej o 200 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Minęła 14. Serwis Trójki, Agnieszka Drost. Minister Sprawiedliwości reaguje w sprawie neosędziów i zapowiada powrót praworządności. Trwa spotkanie przedstawicieli MSZ-u i Kancelarii Prezydenta tematem polityka zagraniczna i sprawy kadrowe. PKP chce walczyć z wykluczeniem transportowym, zapowiada przywrócenie połączeń do mniejszych i średnich miejscowości. Reforma wymiaru sprawiedliwości oraz przywrócenie praworządności to priorytety obecnego kierownictwa resortu sprawiedliwości. Szef ministerstwa Waldemar Żurek zapowiedział dziś szereg projektów ustaw, które mają pomóc w osiągnięciu tego celu, a o szczegółach Michał Fabisiak. Minister zapowiedział ustawę praworządnościową. Będzie dotyczyć przyszłości tzw. neosędziów. Waldemar Żurek wyjaśnił, że równolegle trwają prace nad ustawą o KRS. W rzeczywistości jest ustawą, która ma wykonywać orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału wynika, że wyroki z udziałem tzw. neosędziów nie są uznawane za sądowe. Minister przygotowuje też projekt, który ma umożliwić sędziom powrót ze stanu spoczynku bądź dobrowolnie wydłużyć ich pracę. Waldemar Żurek zapowiedział też nową wersję tzw. ustawy Kamilka, bo poprzednią zawetował prezydent. Będziemy dalej to procedować, nie odstępujemy od tego. Podkreślił, że projektowane ustawy dążą do zwiększenia wpływu sędziów na to, co dzieje się w sądach i tym samym ograniczenia oddziaływania ministra sprawiedliwości. Michał Fabisiak, Polskie Radio. W Pałacu Prezydenckim trwa spotkanie szefa Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcina Przydacza z wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Bosackim. Tematem rozmów sprawy personalne, w tym obsada placówek dyplomatycznych. Spotkanie przedstawicieli MSZ-u i Kancelarii Prezydenta jest potrzebne. Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości oczekuje, że do MSZ-u dotrze refleksja, że należy współpracować z prezydentem w sprawach międzynarodowych. Dla mnie naturalne jest, że w Stanach Zjednoczonych powinien być przedstawiciel pana prezydenta. W Niemczech mógłby być kandydat ze strony rządu. We Włoszech dobrze by było, mając na względzie, że jest pani premier Meloni, która ma doskonałe relacje z obozem prezydenta, żeby był ktoś ze strony pana prezydenta. No, zdrowy rozsądek podpowiada różne rozdania, które powinny wejść w życie. Poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliźniuk podkreśla, że w czasach, gdy nasze bezpieczeństwo jest testowane przez Rosję, dyplomacja jest pierwszą linią obrony. Dlatego ważną kwestią powinno być uregulowanie sprawy ambasadorów. Od wielu miesięcy w kluczowych placówkach na świecie, wcześniej prezydent Andrzej Duda, a teraz prezydent Nawrocki, nie wręcza nominacji ambasadorskich, mimo że została przeprocedowana procedura związana z powołaniem kompetentnych odpowiednich osób. Na końcu prezydent wstrzymuje takie nominacje. Pierwotnie do spotkania Marcina Przydacza z Marcinem Bosackim miało dojść 10 września, a zostało ono jednak przesunięte ze względu na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Spółka PKP Intercity zapowiada przywrócenie połączeń do mniejszych i średnich miejscowości. Pociągi PKP wrócą m.in. do Łomży, Ostrołęgi, Karpacza czy Zduńskiej Woli. Ma to poprawić komunikację z aglomeracjami, takimi jak Warszawa, Białystok, Poznań czy Kraków. Prezes spółki Janusz Malinowski mówi, że część z tych połączeń może nawet przynieść zyski. Pewnie część z nich będzie problem z dochodowością, ale myślę, że jeżeli my pojawimy się z szeroką ofertą, to może się okazać, że te zapomniane miejscowości, co powinno być wyrzutem sumienia dla nas wszystkich, że one nie były do tej pory obsługiwane, może się okazać, że będą bardzo dobrze dochodowe. Kolejarze będą chcieli przejąć przynajmniej część podróżujących samochodami. Magnesem ma być m.in. bogata oferta przewozów. W przyszłym roku PKP Intercity będzie obsługiwać ponad 530 połączeń. Polski Instytut Sztuki Filmowej otrzyma dodatkowe 40 milionów złotych na programy związane z kinem. 20 milionów trafi do beneficjentów w ramach dofinansowań z programu operacyjnego Produkcja Filmowa. A na modernizację i cyfryzację kin przeznaczonych zostanie 18 milionów, mówi ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska.

No choice now but to feel us. I know the streets will love it like I brought my skin up. So simmer down, little homie, simmer. All that talk get you rubbed out quicker. I'm cut with a different scissor, from the same cloth as my dear ancestors. That's why this shit gives you the shivers. I'm that cold. Higher. Going higher. Higher. Going higher. Higher. Yeah, we are. Higher. Say what? So special inside the world we live in. It's so rare to find. Go peep that. Yeah, it's about time. We got the just dues for the work we put in over a decade in this bitch, you know. Yeah, man. Woo! Say he never called another woman me or more. So I open up the way and now he adore. Did it on a wave, I don't play, get you seasick. Charged up, fully bought up, I'm unleashed in. No nie sposób nie lubić. Little Sims to z jednej z tych nowszych płyt, choć to już też jakiś czas minął od premiery tego albumu, fenomenalnego albumu zresztą. Bardzo polecam posłuchać i nie tylko tego, ale także poprzednich, bo bardzo miło się obserwowało to, jak rozwijało się Simbi przez lata. Płyta, o której mówiłem, to No Thank You 2022 rok. Od tego czasu oczywiście ukazał się album Lotus w ramach promocji, którego pojawiła się Little Sims także na openerze. No i był to koncert naprawdę przewspaniały. Warto również koncertowo ją obserwować i wybrać się, jeżeli tylko będzie okazja. A to nasza płyta tygodnia. Dziś singiel z tej płyty wyciągamy. Jeden z bardziej tanecznych w dorobku Baxtera Dureego, który płytę zatytułował tak samo jak to nagranie. Albaroni. There's a fragment of love left untouched, so before I'd even trail. That night in El Barone, I sat in the rain, thought about all those promises made. No zaszalał tutaj. Zarówno Baxter Dury, jak i jego współpracowniczka od wielu, wielu lat, Jay Gray, tutaj także wokalnie, jak na prawie wszystkich utworach Baxtera, się udziela. To był fragment naszej płyty tygodnia, czyli płyty Al Barone właśnie opublikowanej w miniony piątek. Tam nie tylko takie nagrania, właściwie to się bardzo wybija, bo poza tym znajdziemy takie typowe, Baxterowe, nieco wolniejsze, czasami psychodeliczne granie, ale też momenty trip-hopowe, nawet być może, też takie skręcające gdzieś w stronę brytyjskiego garażowego, rockowego grania. Także zachęcam gorąco do posłuchania płyty Al Barone, naprawdę warto. Baxter Dury i Jay Gray. A ja teraz powrócę na chwilę do tego, co działo się przed godziną 14, mianowicie w studiu gościliśmy Anię Szlagowską i Marka Niedzielskiego, którzy popełnili razem nagranie Niby to wiem, i też wspomniane zostało, że zapraszać będziemy na trasę Ani Szlagowskiej, która rozpoczyna się już niedługo, bo na początku października. No i tak jak Ania zresztą wspominała, mamy zaproszenia na koncerty, na wybrane miasta. Zapraszamy do Krakowa, do Gdańska, do Poznania i Wrocławia. Już recytuję co, gdzie i kiedy. Drugi dzień października to Kraków, Gdańsk to ósmy dzień października, Poznań 10 i Wrocław 11. Zachęcamy do tego, żeby zgłaszać się po zaproszenia na koncerty w ramach Cieszę się Tour, czyli nowej trasy koncertowej Ani Szlagowskiej. Myśliwiecka, @polskieradio.pl. Proszę pisać, kto ma ochotę. Oczywiście warto dodać też miasto, do którego chcieliby się Państwo wybrać. Myśliwiecka, @polskieradio.pl. A teraz MTV Unplugged. I tylko tam ten utwór można znaleźć. Na płycie Krzysztofa Zalewskiego. Ptaki. Lato, jak konwalie pachnie czas, jest go w blunt. Ty i ja, co ty na to? Przecież jedyne co nas dzieli to ten stół. Wiadomości straszą, że wyłączą jutro sens. Zapytałem o to ptaki, wyśmiały mnie. Zapytałem o to ptaki, ej, powiedziały wyżej. Ej, powiedziały wyżej. Ej, powiedziały leć. Zapytałem jak mam lecieć. Ej, powiedziały śmielej. Ej, powiedziały śmielej. Ej, powiedziały leć. Kiedy jestem wyżej, widzę. Ej, to co dzieli nas jest nieprawdziwe. Świat pełen granic, coś jak szklanka światła albo do lasu drzwi. Mur taki jak w Berlinie kiedyś stał. Może podzielić miasto, ale wciąż go nie widzą ptaki. Wiadomości straszą, że wyłączą jutro sens. Zapytałem o to ptaki, wyśmiały mnie. Zapytałem o to ptaki, ej, powiedziały wyżej, ej, powiedziały wyżej, ej, powiedziały leć. Zapytałem, jak mam lecieć, ej, powiedziały śmiele, ej, powiedziały śmiele, ej, powiedziały leć. Zapytałem o to ptaki, ej, powiedziały wyżej, ej, powiedziały wyżej, ej, powiedziały leć. Kiedy lecę wyżej, widzę, ej, to co dzieli nas jest nieprawdziwe. DJ Harvey w trójce Good Fortune na 23,5 minuty po 14. Przypominam o naszych rozdawnictwach, które dziś mamy w audycji Tu Myśliwiecka 357. Trasa Ani Szlagowskiej i kilka miast. Zaproszenia na wybrane koncerty mamy. Można pisać myśliwiecka@polskieradio.pl. No ale też wcześniej w związku z tym, co dzieje się w kinie Illusion. Chodzi o święto niemego kina. Doktor Mabuse jutro od 17.00

Ech, rok temu jesień, zima były koszmarne. Grypa mnie rozłożyła. Siedzenie w domu, a potem powikłania. Ja się zaszczepiłem i byłem zdrowy. Na narty pojechałem, wnuki odwiedzałem. To w tym roku ja się zaszczepię przeciw grypie. Nie daj się grypie. Szczepienie to najlepsza ochrona. Zapytaj lekarza lub farmaceutę o refundację i najlepiej dopasowaną dla Ciebie szczepionkę przeciw grypie. Teraz szczepienie również w wybranych aptekach. Więcej na szczepieniaprzeciwgrypie.pl. W Carrefourze serwujemy świeżutkie super deale. Łopatka wieprzowa 45% taniej, 10,99 za kilogram z aplikacją, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 20 września. Cena przed obniżką 19,99. Carrefour. Zakupy to super deal. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Smartfon, ekspres, telewizor. Maryn, my nie szalejemy za bardzo w tym Media Expert. Halo, halo! Urodziny są po to, żeby zaszaleć! O, i Kleo dobrze mówi. Barbara, dorzuć jeszcze laptopa. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, 30 minut po 14. Jakoś dziwnie to brzmi, 14.30. To dobrze się składa, że akurat teraz się zakręciłem słownie, bo będziemy właśnie o zagadkach najróżniejszych i zagwozdkach słownych rozmawiać, to za sprawą naszego cyklu, który dziś porusza temat chyba jednego z najpopularniejszych stworzeń, jeżeli chodzi o zabawy dziecięce w piasku. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Pani Aneta ze swoją córeczką podczas spaceru natknęły się na dżdżownicę i natchnione tym spotkaniem postanowiły zapytać, skąd nazwa tego niezwykle pożytecznego zwierzątka. Słowo dżdżownica ma wiele wspólnego z pogodą, a konkretnie z deszczem. W dawnej polszczyźnie mówiono i pisano deszcz i stąd właśnie dżdżownica, która chętnie pokazuje się na powierzchni w czasie opadów i zaraz po nich. Co ciekawe, w niektórych dialektach nazywana jest deszczownicą i to określenie jest dla nas zdecydowanie bardziej czytelne. Dawna nazwa deszczu, czyli deszcz, zachowała się do dziś jedynie w formie dopełniacza i znana jest ze związku frazeologicznego łaknąć czegoś jak kania dżdżu, czyli bardzo czegoś pragnąć. Wprawdzie dżdżownice widzimy najczęściej, gdy pada deszcz, ale większość swojego życia spędzają one w wilgotnej glebie łąk i pól. I dlatego pomyślałem, że korzystając z okazji odpowiem na pytanie pana Kacpra. Czy czasownik trawić oznacza, że w dawnych czasach głównym składnikiem ludzkiego pożywienia była trawa? Nie, ale oba wyrazy mają ze sobą dużo wspólnego. Pochodzą od jednego przodka. Prasłowiańskich form truti, trowo, które rozumiane były między innymi jako zużywać czy jeść. Sama trawa oznaczała więc pierwotnie to, co się zużywa oraz karmę, a następnie zawęziła swoje znaczenie i służyła do nazywania roślin zużywanych głównie na pasze dla zwierząt. Natomiast wyraz trawić w rozumieniu, które jest nam znane dziś, funkcjonuje od XV wieku. Wcześniej słowo to oznaczało także niszczyć, pożerać, pochłaniać i zużywać. I dlatego właśnie mówimy, że ktoś coś marnotrawi, czyli zużywa na marne, bez potrzeby. Niszczącą siłą odznacza się natomiast ogień, który trawi wszystko, co napotka na swojej drodze. Pozostańmy jeszcze na chwilę na łące, ponieważ właśnie tego słowa dotyczy ostatnie już dziś pytanie. Pytanie pani Małgorzaty. Czy słowa łąka i rozłąka mają ze sobą coś wspólnego? Prawdopodobnie tak. Oba te słowa pochodzą od prasłowiańskiego lękti, czyli wyginać, wykrzywiać. Wyraz łąka to pierwotnie wygięcie, a następnie zakole rzeki, a w końcu porośnięty teren w zakolu rzeki. Rozłąka natomiast powstała oczywiście od czasownika rozłączyć, który można by zrekonstruować jako wyginać w celu oddzielenia. I tak oto od spotkania z dżdżownicą przeszliśmy do rozłąki, ale nie na długo, bo kolejny odcinek przysłowia już w najbliższy poniedziałek. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Aha, wiedziałem, że do rozłąki na koniec nawiążę. Bardzo dziękujemy za kolejny odcinek przysłowia. Polecamy się również w podcastach Trójki, gdzie można znaleźć nasze cykle najróżniejsze i także elementy, które nie pojawiają się na antenie. A przy okazji zapraszam, zachęcam do tego, żeby proponować kolejne słowne zagwozdki, bo jak sami Państwo słyszą, Mateusz Adamczyk bardzo regularnie wszystko sprawdza i chętnie rozwiewa Państwa wątpliwości. Klaksons muzycznie na 34 minuty po 14. Znowu jakoś dziwnie. Za 25 trzecia? Nie wiem. 14:34. Są takie utwory, które są właściwie nierozerwalnie połączone z okresami, w których powstały. Oczywiście wiąże się to z tym, że no właśnie wtedy powstały. No i jakby z tym trudno jest dyskutować. Natomiast takie nagranie jak to, które słyszeliśmy przed momentem, czyli Golden Scans zespół The Klaxons, to jest trochę symbol tych lat wczesno dwutysięcznych. 2007 rok się kłania. No i naprawdę piękny moment dla wszelkiego rodzaju indie rocka. A to Kacperczyk, czyli bracia Kacperczyk i Daria Zawiałów, którzy zadają pytanie, gdzie trafia miłość, gdy umiera? Za chwilę Foster the People i jeszcze powieść w tej godzinie. Tu Myśliwiecka 357. Polecamy się do 15. Mała jesteś tylko ty, nic innego na sobie nie ma. Wiem, że nagadali ci bajki, historie nie do uwierzenia. Na parapecie fajki łzy, gdzie trafia miłość, gdy umiera. W sześcień miał lepszy być, na ulicach pusto. A ja mam z tobą taki czas, jak mogę wrócić do tamtych nas, znowu nie nosić na sobie was. Znowu minął maj i skończyło się lato. Już tęsknię mam.

No właśnie, skoro mówimy o indie rocku wczesnych lat 2000, no to bardzo proszę, 2011 rok. O matko, jaki szał był na tę piosenkę. To były czasy gimnazjalne. Kasia pewnie pamięta. Kasia, pamiętasz? Pamięta, Kasia. No myślę, że trudno jest zapomnieć, bo to był hicior naprawdę, naprawdę, który był długo, długo, długo na wszystkich imprezkach szkolnych czy nieszkolnych i różnych takich. To Foster the People za nami. No a teraz zbliżamy się już do godziny 15, więc sięgamy po kolejny odcinek naszej prozy w trójce. Jestem jak rozdeptany ptak w agonii, rozczesujący dziobem skrzydła, podziwiających wietrzną konstrukcję. Jestem jak błysk słońca na ciemnym metalu drzwi, które prowadzą we wszechświat. Nowa lektura w trójce. Halina Poświatowska. Opowieść dla przyjaciela. Czyta Anna Ciesiak. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment ósmy, część piąta. Nie zapytałeś, przyjacielu, dlaczego smutna powróciłam z sanatorium. Sądziłeś, że to znużenie niekończącymi się pertraktacjami z Ameryką wyciska mi łzy z oczu i każe uciekać od ludzi. Dni były ciepłe i najchętniej spędzałam czas leżąc w hamaku rozpiętym pomiędzy dwiema czereśniami. Przychodziłeś, siadałeś blisko i popychałeś hamak tak, aby chwiał się lekko. Myślę o statku, mówiłeś, który cię zabierze. Myślę o najpiękniejszym z kolorów, o niebieskim. Czerwień jest najpiękniejsza, odpowiadałam. Nieprawda. Czerwień jest zbyt agresywna, zbyt pewna siebie. Niebieski ma w sobie wielki spokój, wielką czystość, a naszym myślom trzeba czystości i spokoju. Kiedy już wrócisz, nie wiem, czy wrócę, więc kiedy nie wrócisz i zostaniesz tam, a moje listy będą się błąkać po niezmiernym oceanie, dopóki szczęśliwy wiatr nie zaniesie ich do ciebie. Umarli nie czytają listów, ale emigranci czytają. Powiedziałbym nawet namiętnie. Każde słowo przesłane z ojczyzny jest im niewypowiedzianie drogie. Każdy kawałek ojczyzny godzien zainteresowania. Czy nie z powodu wiecznej nostalgii zajęli się twoim losem? Zdrajco, nie jestem dla nikogo kawałkiem ojczyzny. Nie, masz rację. Dla mnie jesteś całą ojczyzną, ale tylko dla mnie. Nie zapytałeś i nie powiedziałam ci nic o mojej miłości. Może nie powiedziałabym ci nic także i wtedy, gdybyś zapytał. Byłeś pełen pogardy dla innych mężczyzn, którzy patrzącymi oczyma widzieli tak mało. Byłeś także pełen pogardy dla kobiet, które kochały tamtych mężczyzn, dla ciebie mając jedynie wstydliwe współczucie. Przyjacielu, nawet jeśli boli cię moja szczerość, nie porzucaj czytania. Czym, jeśli nieszczerością mam się bronić przeciw twojemu oskarżającemu milczeniu? Poznałam go podobnie jak mojego męża. W sanatorium, a dokładniej przed sanatorium, na jednej z tych wygodnych ławek, które rozstawiano w cieniu świerków dla mniej energicznych kuracjuszy. Unikałam ludzi. Raziła mnie ich nonszalancka ciekawość. Bolało współczucie. Udawałam, że nie dostrzegam zatrzymujących się na mnie ciekawych spojrzeń, a jeśli ktokolwiek podchodził do ławki, wstawałam i bez słowa przenosiłam się na następną. Byłam zdecydowana bronić swojej samotności. A jednak, kiedy w słoneczne popołudnie ten chłopiec podszedł do mnie i wahająco jeszcze przystanął obok ławki, nie podniosłam się, jak to zwykle czyniłam. Nie odeszłam. Z wielkim zadziwieniem patrzyłam na jego pociągłą twarz, na szczupłe ramiona pochylone w proszącym geście. Czy wolno mi? Tak, oczywiście. Widziałam już go kilkakrotnie. Na schodach wiodących do drzwi frontowych w jadalni, w białym gabinecie pielęgniarek. Przyciągnęła moją uwagę jego twarz o rysach raczej nieładnych, o wydatnych wargach, zaciśniętych w grymasie bólu czy zwątpienia. Ciemne oczy patrzyły pochmurnie spod gęstych brwi i to nieufne, odpychające spojrzenie onieśmielało moje oczy. Mijałam go, nie zdradzając najmniejszym ruchem twarzy, że go zauważyłam. Wypatrywałam jego szczupłej sylwetki w korytarzu, a kiedy nadchodził, obserwowałam go ukradkiem spoza kwadratowego filara. Patrzyłam za nim, jak schodził wolno po stopniach. Rozpoznałam go pośród tłumu obojętnych mi twarzy na długo przedtem, nim przystanął obok mnie. Nie umiem ci powiedzieć, skąd się wziął ani co czynił. Moja pamięć nie zanotowała biograficznych szczegółów. Prawdopodobnie nie miały wtedy znaczenia. A może nie było na nie miejsca w chwilach, których intensywność pamiętam i dzisiaj. Jeszcze i dzisiaj pamięć tamtego uczucia napełnia mnie zdumieniem i strachem. Jakże było przemożne, jak wszechogarniające. Uśmiechał się pochylony nade mną i kiedy po chwili niezmiernego zdziwienia odzyskałam głos, powiedziałam pospiesznie: tak, oczywiście. Ten chłopiec, przyjacielu, przyszedł znikąd i wypełnił wszystkie moje myśli. Anna Cieślak czyta fragmenty wspomnień poetki z lat 1962-67. Halina Poświatowska, Opowieść dla przyjaciela. Cytujemy także jej wiersze z tomu Dla szczęśliwych i nieszczęśliwych. Książki opublikowało wydawnictwo literackie. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zapraszamy. Pamiętaj o mnie, dobrze? Może będę się mniej bała. Może będę usypiała spokojniej. Całość przygotowali Baszka Marcinik i Wojciech Dorosz. No i korzystając z tej okazji, zapraszamy także na audycję Trójka pod Księżycem, gdzie właśnie Baszka Marcinik będzie rozmawiała z gośćmi o wydarzeniu, jakim będzie uroczyste otwarcie sezonu pod nową dyrekcją w Teatrze Narodowym w Warszawie. Katarzyna Wojtasik, Elżbieta Malinowska i Maciej Jankowski. Kłaniamy się, dziękujemy za wspólnie spędzone 2 godziny. People outside in search of something real, and I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline.